محمدا عبده ورسوله أما بعد، miongoni mwa kadhia zinazosumbua sana katika wakati wetu na linasababisha matatizo mengi pia ya kutafuta fatwa ni masala ya mimba zinazotokana na zinaa. Swali hili linakuwa linakuja mara nyingi sana katika maswali ambayo yana rekodi ya kukithiri kwa kipindi hiki ni pamoja na hili: je, inafaa kumuoa mwanamke ambaye ana ujauzito wa zinaa? Swali limekuwa ni swali linalojikariri sana hili swala. Kabla sijaelezea ufafanuzi wa wanawachuoni wa sheria katika Uislamu, tukaweza kujua kwamba ndoa inasihi au haisihi au wanazungumzaje, ieleweke kwamba zinaa ni katika mitihani ya Allah anayowatahini waja wake kuwaona ni namna gani wanapomuogopa, akatuingizia matamanio katika miili yetu. Haya yote ni mitihani tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo wewe unaujua mwili wako unapokupeleka vibaya, ndio Allah anakuangalia ni namna gani unavyoweza kumweka mbele Mola wako ukamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukazuia kile ambacho nafsi yako inakufuma kwa nguvu zote kuwa umemweka mbele Allah, ukamuogopa yeye, ukajizuilia. Hii ni daraja ambayo Allah atakupa, ambacho leo huwezi kupima yani kwa uzuri wake. Katika fadhila ambazo Allah ameziandaa kwa watu ambao wamezuilia matamanio yao wakajiepusha na mambo ya zinaa, ni pamoja na kwamba siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala, wakati anawaadhibu waja wake katika kisimamo kabla ya adhabu ya motoni, Mtume amemtaja wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamali, na mtu ambaye ameitwa na mwanamke, mwanamke ambaye ana hadhi yake, mwanamke ambaye ana uzuri wake, ana hadhi katika jamii ya watu, lakini pia ana uzuri wewe tu, maana yeye anakutaka, si kama wewe umtafute tafute, umtafutie lugha gani, yeye anakutaka, lakini katika njia ya zinaa. Faqala inni akhafu, huyu mja akasema hapana, namuogopa Allah. Hili unalotamka ikiwa linatoka moyoni kwamba kweli umemuogopa Allah, Allah anafurahi na kukuona wewe kweli umemweka wewe, umemweka yeye mbele. Katika kipindi kigumu kama hiki, watu wako kwenye dhiki kubwa, Allah anakuondoa mja wewe, usiteseke katika hali hiyo, kaa kwenye kivuli changu. Hii ni daraja kubwa, umeitwa ukajizuilia kwa kuiona hatari iliyopo katika hili jambo. Sasa si wewe kumtafuta tafuta, leo ndio inavyofikiri na kujisifu mbaya zaidi. Lingine, kwamba hilo namuona yule. Ah, pale yani kwangu hana la kunena, hana la kusema. Yaani ni sifa, unajisifu pamoja na shaitani. Yaani shaitani anashangilia ulilolifanya na unaloliendea, na wewe unashangilia naye. Nini matokeo yake? Allah subhanahu wa ta'ala aliposema والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون wale ambao hawafanyi ushirikina wala hawayui nafsi hawamuui mtu bila ya sababu wala hawafanyi zina ومن يفعل ذلك na mwenye kufanya hayo ametaja mambo matatu: moja, ushirikina; mbili, kuua bila ya sababu kwa nafsi ambayo Allah hajakuruhusu; tatu, wala hawafanyi uzinifu. Angalia uzinifu ulioambatanishwa na mizigo hii. Allah akasema mwenye kufanya hayo yalfa asama atapata madhambi, yudhaaf lahu al'adhabu yawm al-qiyama, na atazidishiwa adhabu maradufu siku ya kiyama. Wa yakhludu fihi muhana, na atakaa muda mrefu akiwa ni mwenye kudhalilika motoni. Kwa hii ni hatari iliyoko kwenye mambo ya zina, ambayo leo watu wanachukulia kama ni sherehe ya zama. Yaani mabinti wamejiachia, unaangalia ukitoka hapa mpaka kuburuni, unachagua leo ni matamko gani, wa mtindo gani. Ukaona kama ni mambo rahisi rahisi. Hapana, aliye unayaona haya, Allah ana hikima zake. Kuangalia imani za watu, uogope kweli hii tego hii. Mimi naona swala la kumuoa mwanamke huyu tunayemuelezea mwenye ujauzito kwa mimba ya zinaa, kulingana na maelezo yaliyoko ndani yake, ambayo napenda japo kila upande ni upe haki yake katika kuelezea leo, heri niachie hapa kwanza. Allah kijalie kesho tuianze hiyo moja kwa moja biidhnillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.